Na wewe kwa sababu ya ujosefu wake alionao, hadhi alionayo, kipato alichonacho, husikii na huoni, umeona potelea mbali kwa kitu gani? Na Waislamu wanasema nawe sana, nakwambia sana, imekuwa husikii huoni kwa sababu ya mali alionayo. Utakuja juta. Ina maana kwa kauli ya Mtume ile haifai kumuozesha aliyekuwa hakuridhiwa dini. Ad-dinu, Muislamu weka kipaumbele kwenye dini mwanzo, kabla ya chochote. Kabla ya chochote weka dini yako mwanzo. Heshima yako yote duniani itegemea dini yako ilivyo. Ndio utaheshimiwa kwa dini yako bwana. Umeidharau dini yako basi umekwisha. Utakuwa kuliko kitambaa cha kupangusia kamasi. Utaonekana kinyangarika tu. Dhaifu kabisa. Watakutia shemere binadamu kama anavyotiwa ng'ombe, na utachungwa, watakupeleka wajanja wanakotoka wenyewe kwenda. Madhali dini yako umeidharau. Weka heshima kubwa katika dini yako. Na uwe mkaidi sana. Fasihi. Basi ndani ya hadithi hii hasun kuna himizo la nani tumpendae. Tunomsalia mara kwa mara. Tumpendaye anasema hapa, ninakuwekeni himizo ala ikhtiyari alazwaji, juu ya jambo muhimu la kuchagua wake au kuchagua waume. Na katika suratul Baqara aya nambari 221 Mwenyezi Mungu amesema wala tankihul mushrikati, na wala msiwaoe enyi wanaume wanawake wa kishirikina, hatta yu'min, mpaka waamini kwanza. Chunga imani yake kwanza, utakuja kuangamia. Anaweza kukukokota akakuta kanisani mwenzako hivyo, na akikukosa wewe wanao wataona kanisani na misalaba kifuani. Wala amatun mu'minatun, na wallahi mjakazi aliyekuwa mwenye kuamini Mola wake, mjakazi kamilikiwa, hapo alipo ni mtumwa, hichi ni kiapo sasa. Wala amatun mu'minatun, wallamu huna lamu al-qasam, Mwenyezi Mungu anaapa, na wallahi mjakazi aliyekuwa anaamini Mola wake, khairun, huyo ni bora kumuoa, min mushrikatin, kuliko mwanamke wa kishirikina. Wacha kutizama figa ya namba 8 Uislamu wewe. Wacha kuangalia miguu ya chupa ya bia. Wacha kuangalia hivyo. Angalia dini kwanza. Heshima yako iko hapo. Fikiria vizuri kwamba wewe sasa hivi umeona pale kwa macho yako umeona kitu kidogo tu, fahamu kwamba kunafuatia kizazi baada ya mwaka mmoja, na kizazi pengine kibarikiwe sana kinakuja. Je, wanao watakuwa na hali gani? Na mwanamke ndo mlezi zaidi. Wewe unakwenda kutwa nzima nje bwana, yule ndo anao yeye ndani. Unaonaje kama atakuwa anawabomolea akida? Angalia vizuri sana Muislamu jambo hilo. Hapa ndo penye msingi wa jamii zetu hapa. Foundation ni usra, na inaanzia kwenye kuchagua mke au kuchagua mume. Sasa jambo ambalo tumeliweka nyuma ya migongo yetu, Mwenyezi Mungu anasema wala amatun mu'minatun, na mwanamke ambaye ni mjakazi lakini mu'min, khairun, atakuwa ni bora kumuoa, min mushrikatin, kuliko mwanamke wa kishirikina. Walau ajabakum, hata kama amekuvutieni namna gani mwanamke huyo, uzuri wake, mali yake, kabila lake, bora awe na imani kwanza. Isitoshe, wala tunkihul mushrikina, na wala enyi wazazi msiwaozeshe binti zenu wanaume wa kishirikina, hata yu'minu, mpaka kwanza waamini wanaume hao. Itazame imani yake kwanza, usivutiwe na jambo la kidunia. Wala abidun, na mnaapa kuwa mtumwa wa mwanamme. Wala abidun mu'minun, na mnaapa kuwa mtumwa mwanamme aliyekuwa na imani, yani Muislamu. Khairun, huyo ni bora kumpa mwanao, min mushrikin, kuliko mwanamme mshirikina. Walau aajabakum, hata kama mwanamme huyo amekuvutieni kiasi gani. Kwa nini nakwambia ni hivyo? Mola wetu anasema ulaika, hao washirikina hao, yaduuna ila nnari, wanawaita wanachama wenzi wao ndio kakae motoni. na njia za kupitia zimeonekana ngumu kati mwingine. Sasa watu wanaamua wewe mchukue mwanawe tu, madamu una pesa atakupa mwanao bwana. Na watoto wetu maskini ndo wamekosa akida. Watoto wetu pengine malezi yalikuwa si mazuri majumbani bwana. Kwa hivyo hawana chochote cha kuwasaidia kifuani, si Qur'ani, si hadithi ya Mtume, hawanayo. Kwa hivyo wao wamekuwa wasema kwamba sisi msituingilie, hii ni khiyaratu wenyewe, mtu nimempenda mwenyewe, namna kama hivi. Na huko ulimwenguni huko ndo imewekwa, huna nafasi naye mwanao. Kwa maksudi, jambo moja liangalieni. Wanaondoka vijana wetu hapa, wanakwenda ng'ambo. Na wanakwenda wengine kwa namna za refugees, yani wao ni wakimbizi wa kisiasa. Tazameni mambo hayo. Wakifuatiacho si chenginecho isipokuwa maisha bora wanavyoona wenyewe. Itazameni London ilivyo. Hivi kweli imeelekea kwa Muingereza aliotawala miji yetu miaka kwa miaka? Imeelekea Muingereza umdanganye wewe. Uchukue pasipoti ya Kisomali, wewe ni Msomali halikuwa ni mtu wa Mwambao wa Mombasa au kwetu kule Zanzibar, lugha yako, lafudhi yako, hivi kweli Muingereza utamcheza utampiga chenga wewe? Halafu akukubalie basi nimeridhika kwamba wewe ni Msomali ndio eh. Akubali aridhike na wewe kwa urahisi kabisa. Halafu akuweke pale awe anakulipa pesa pale kwa ajili ya matumizi yako mpaka upate kazi. Isitoshe, halafu baadaye wewe ushapata kazi pale, uko pale naishi pale, hakuingilii kabisa. Matokeo yake ni kwamba kitakiwacho bwana wewe mwenyewe kwanza uharibiwe dini yako pale, na utakacho kuja kukizaa utakuwa huna haki nacho. Akitakula nguruwe huwezi kumcontrol mtoto wako mwenyewe. Na kwa hivyo kapewa nambari za polisi, jamani, mtoto wetu kwa Kiislamu anakuja na boyfriend wake, itabidi umtii. Wewe lako ni kusema sam'an wa ta'an, nimekusikia binti yangu na nimekutii, vinginevyo itakufika balaa kubwa sana. Enyi ndugu waumini, basi kama mtakwenda huko, ende mtu kwa lengo la kuwaokoa wale waislamu wenzio walioko kule, jamaa akafungue angalau kijidarasa kule. Watu wamezama huko jamaa. Anakuondokea mtu msikitini muadhini na imamu, anakwenda kule miezi mili haifiki, kesha vaswa likipande atembea nayo na vidani shingoni na tayari anapiga brown sugar. Wakati ninaondoka Zanzibar ninakuja Mombasa juzi, Ijumaa ya mwisho ambayo ninaizungumza msikitini kabla ya kuondoka Jumamosi yake 21, Ijumaa yake nilipata ombi kutoka kwa mama mmoja, tafadhali maalim, katika Ijumaa ya leo nendeni mkaniombee dua waislamu msikitini, Mwenyezi Mungu huja akakubali dua zenu kwa wingi. Ziki yangu leo nao ni nini? Na mwanangu yuko ngambo. Mwanangu huyu ananipenda sana. Mwanangu huyu tunasizana sana. Mwanangu huyu ndo roho yangu, ananisaidia kila mwezi, ananipa kitu. Maisha yangu namtegemea yeye. Nashangaa imepita miezi miwili mitatu mpaka sita hali kitu. Kaja mtu hakuja na hata peremende ile pipi kwa ajili ya watoto. Nikamuuliza, fulani hajakupa hata pipi ya watoto safari hii? Yule mjumbe yule alitaka kumfita ficha, kwa haina haja kumfita ficha. Akaambia, sikiliza mwanao, hivi sasa wachilia mbali pipi ya watoto, yeye mwenyewe hajijui doho yake itaweka wapi. Kesha kuwa kwenye arosto, yani hana maana, hana akili, yuko na denda linamtoka kainama. Si wa kuwaza lolote, si wa kupewa mke. Na sasa mama sahau habari ya mwanao, mwanao kishaangamia hivi sasa. Hii ndiyo namna yenyewe. Na kosa letu liko wapi? Kosa letu kwenye foundation, kwenye usra, kwenye familia. Pale tumekosea sana pale sisi. Hatujatoa kipaumbele kwenye dini zaidi, tumetoa kipaumbele katika mambo ya kidunia malimwengu tu. Basi ulaika yaduuna ila nnari, hao washirikina wanawaita watu kwenda motoni. Dunia wao washakata tamaa huko akhera, kwamba hawana maisha. Basi wao maisha yao hapa duniani tu, basi huko wanajijua, kwa sababu wao kadi ya isu minal akhira, wamekwisha kata tamaa na akhira kabisa, hawana tamaa hiyo. Kwa hivyo yaduuna ila nnari, والله na Mwenyezi Mungu Mola wenu yad'u ila aljanna ana waita waja wake wema kuelekea peponi wal maghfirati bi idhnihi na kupata msamaha ulio kwenye idhini yake Mwenyezi Mungu tena hiari yenu aya inamalizwa kwa kusemwa wayubayinu ayatihi Mwenyezi Mungu anabainisha maneno yake waziwazi linasi kwa ajili ya watu la'allahum yatadhakkaruna ili wapate kukumbuka yepi manfaana wao na yepi yenye hatara na wao aya tayari kabisa Mwenyezi Mungu anakubainishieni tena mkizama mnazama kwamba mshabainishiwa kile kitu وكثير من الاولياء لكن wengi mpaka leo katika mawali mababa watoto wa kike au wa kiume la yuiru hawati aibu mtu kukosa dini hawamfanyi kwamba ni mtu ambaye ameaibisha uislamu la yuiru hadha aljanib hawati aibu katika upande huu ihtimaman kwa kuweka umuhimu wa dini mbele inda tazwiji wakati wa kuozesha binti zao au watoto wa kiume fala yakhtaru laha hamchaguli mtoto wake mtu arrajula mwanamme alladhi arshada ilayhi rasulu mume ambaye ameongoza kwa mume kama huyo mtume wa Mungu hapa mtume wa Mungu hapa anaekwa nyuma hapa watu hawataki kabisa kupata mafunzo yake hapa katwambia illa tafaluhu takun fitnatun fil ardhi wa fasadun kabirun وانما يختار لها الرجل وحقيقه ونمشغوليه بنتي ياو مسكين ذم واسلام تز كتبوليه بنتي زيتو الرجل mtu ambaye alladhi yahawahu anompenda kidunia yahawahu huwa yule anompenda yeye hapendi na Mwenyezi Mungu wala ukana fasidan fi dinihi ijapokuwa mtu huyo ni mharibifu katika dini yake hata kusali hasali na hapo pia salama hapo bali asiyekuwa muislamu ndio anaopewa mtu wa Kiislamu basi sayan fi khuluqihi yapokuwa ni mbaya wa tabia zake waziwazi anaonekana mbaya watu wapatizame hapo kama ni aibu hiyo madam pesa zaingia ndani nyingi madhali hadhi anayokubwa madhali gari anazo tatu anabadilisha ya asubuhi mbali ya mchana mbali na ya usiku mbali oho mtu anaangalia mambo hayo tu basi la maslahatun hakuna maslaha yote lilmar'ati kwa mwanamke mume huyo minazawaji bihi katika jambo la kumuozesha hatupaangalia hapo sisi halafu tunasikitika miji imeharibika watoto wametopotokea wezi majambazi wote wameelemea kwenye brown sugar nyumba zikudumu baada ya ndoa ya gharama ndoa imeshughulikia kwa gharama watu wameingia kwenye magharama makubwa makubwa matokeo yake ni kwamba wiki moja wiki mbili mwezi basi imekwisha chavunjika bwana na manao anakuja kukusikitikia kwamba ninapata izlali kubwa baba mie sio ni hivi huko niliko mimi silote chochote kanichukua kwao kumbe si waislamu wale kumbe si hivi wale nafika mpaka na njaa mie siku 3 4 5 6 mimi simjui mume yuko wapi kosa lilikuwa kwenye foundation tumeweka msingi mbaya hatukutoa kipaumbele kwenye dini mwanzo tutalia na nani na ugonjwa kujitakia mtu haambiwi pole lakini bado maana hii ni dini itabidi tuambizane pole na itabidi tuweke mikakati sasa ya kutoka katika dimbwi hili la matope haya fakam sami'ina wangapi wangapi tumewasikia min mashakili nisai tumesikia katika mushkil wa wanawake allati wanawake ambao waqa'na fi su'il ikhtiyari wametumbukia katika choice uchaguzi ule kwa mbaya hadhihi takulu unampata mwanamke mmoja anasema innaha buliyat bi zawjin la yusalli anasikitika kwamba kumbe kapata mume haswali kabisa. Hebu niambie baba mtu haswali tena familia ile itakuwaje? Atachokizake itakuwaje? Baba mtu haswali kampata mtoto wa watu maskini. Kalelewa vyema pengine. Kafundishwa vyema pengine. Ana itikadi nzuri sana, anavaa vizuri sana, Kumbe mtu kaangalia dunia alipompa mwanawe mume, tahamaki mtoto wa kike asikitika kwamba kampata mume asiye swali. Naambie mwenye Muislamu, unajua sala ilivyo na maisha yako? Bisalati wasabira alaiha. Mwenyezi Mungu anasema waamrishe watu wako wa nyumbani kuswali, na wewe mwenyewe uwemo katika kudumu na jambo hilo. Ukishafanya hivyo, basi tunakwambia la nasaluka rizqa, sisi hatutokuuliza habari ya rizqi. Mambo utayaona nakwenda kiajabu ajabu. Nahnu narzukuka, sisi ndio tutakuruzuku wewe, kwa sababu tuna nguvu kamili za kuipeleka riziki yako. Tuna nguvu kamili madhubuti. Dhul quwwatil matin. Inna Allaha huwa razzaqu dhul quwwatil matin. Mwenyezi Mungu ni mwenye kuruzuku, tena mwenye full power. Ana nguvu kabisa ya kumfikishia mpaka sisimizi riziki yake. Mpaka jongoa sioona anakwenda wapi, lakini wallahi haja ikimshika ya njaa, Mwenyezi Mungu anamuelekeza mpaka kwenye embe. Utamkuta kakaa pale. Kafikaje pale? Kuna viumbe haviwezi kwenda baharini, kuna jeta kakaa hapo hapo, lakini riziki inampitia pale. Lazima ije pale kwa kuchandikwa ipate yeye. Lakini sisi bado itikadi zetu na imani zetu ziko dhaifu, zimekuwa zimekalia kutikavu la mnazi. Imani hiyo imekalia kutikavu, wakati wote ile inayumba inapurutuka. Basi huyu mmoja anasema tapata mume ambaye haswali, wa hadhihi taqulu, na unashtukia baadaye binti yako mwingine, pengine umeruzukiwa mabanati watupu nyumbani kwako. Una watoto wanne mpaka watano wafike watupu, na wewe hukuangalia unawapeleka wapi sasa. Uliangalia pesa tu, uliangalia kipato tu. Mwingine anakwambia sasa, inna zawjaha tashrabu almusfirati, mumewe anapiga pombe sana. Kwa hivyo kaingia pala hana raha naye, akija ananuka ulevi, hajui akisemacho. Huko njiani anakotoka huko kaanguka, na watu wamemfanyia fiili mbaya. Na kama kulikuwa na mshahara wake kaupokea siku ile, wamemtomolea wote. Kaletwa kwa machera nyumbani, mtoto wa watu maskini, kataa kitako nyumbani, namsubiri mumewe apumzike naye, azungumze naye, wapange mambo ya familia ya watoto wao. Analetewa kwa machera, hajitambui, anatoka povu la kinywa. Sasa anafanya kazi ya kumuamsha kwa maji, maana kazimia hapo alipo. Anafanya kazi mtoto wa kike sasa kumuamsha kwa maji, anampenda, anamwonea huruma, na wakati mwingine anaona aibu kwenda kuizungumza habari hiyo pa hendi hata kwa baba yake na mama yake. Maana wakati mwingine tambua umetaka mwenyewe mambo hayo, nilikwambia mwanzo sisi wewe. Basi anaona haya, atakwenda akwendeki kule, anabaki kumwamsha pale, anamfungua viatu na hivi na hivi. Ndio mumewe atafanya nini sasa? Almuradi yumo kwenye jela moja mbaya sana, kwenye hilaki mbaya sana. Wayataata almukhadirati, na mwingine anatumia madawa ya kulevya. Huyo ndio mwanazimu zaidi, huyo tena kazidi mno. Sishangae kuja kumuingilia mkewe na kikundi cha huni wenziwe na visu na ghasia. Yule mkewe imekuwa kama ni pahala pa kufanyia fisiki tu, anachukua marafiki chungu nzima na kutoka huko. Basi yule mkewe anakuwa kama anamuuza pale. Wa hadhihi taqulu, na huyu mwingine anasema, inna zawjaha, hakika ya mumewe, amaraha, amemuamrisha, biilqai alhijabi, wacha mavazi haya. Hijabu, hijabu, hijabu nini? Wacha ushamba wewe. Haya mambo kule kule yamekwisha wakati wake. Sasa tutakwenda zetu kwenye kasino, nataka uwaonyeshe watu kwamba mimi nimekipata chuma kizuri sana. Vipi chuma kizuri? Yani amtoe backless, kavaa nguo hakuvaa nguo, amevaa lakini hakuvaa, kidude kimepita kimezuia maziwa kidogo hapa, mgongo uko nje, kitopu, yani kitopu, kitovu chake kiko nje, tumbo liko nje, na Allahu Akbar. Anamwambia kwamba wacha ushamba, wacha ujinga. Na maskini mtoto wa kike naye anakwenda kukubali kuingia katika dimbo hilo la matope, anaacha miiko mizuri ya kidini. Tahamaki kaingia pala pagumu sana, anakwenda kumvua nguo mkewe, hana wivu naye. yuko tayari mkewe aonekane sehemu za kuvutia, sehemu za siri, sehemu ambazo zilikuwa uhuru huo ni wake yeye peke yake. Mungu ndio alompa, anataka dunia nzima ione vile. Wahadhihi takulu, na huyu mwingine naye anasema inna zawjaha, hakika mumewe uko nyumbani huko. Jamani, na taabu mie siwezi kusema mambo haya mimi, kwa sababu sikumwambia mimi. Pako pahala pana shoga yake, ni rafiki yake mzuri sana wa kike. Pako pahala pana msiri wake wa ndani kabisa, anapenya penya, anamwambia mwenzangu, wewe una balaa mie, wewe usione hivi, msaraha mie. Hii nyumba yangu nzuri nje ukitazama, na ukipita ndani kumbini kwangu hapa, fanicha nzuri sana za kupendeza hizi. Ama kwa chakula, oho! Nakula nitakavyo, lakini nafiki kubwa sana mimi. Ehe, riziki yako nini wewe? Anasema mume wangu yastamti'u biha, anastarehe naye, fi ghairi ma ahalla Allah, katika nyakati ambazo Mwenyezi Mungu hakuzihalalisha. Nakabu mie, na mnaambia kama sitaki nichukue talaka yangu nitoke, nafuzwa, naona haya kuna nyumbani mie, inabidi hapa tena nikitaka nisitake. Nyakati zenyewe kama zipi? Fayujami'uha fi nahari Ramadhana, anaamua kutenda naye tendo la ndoa katika mchana wa mwezi wa Ramadhani. Ile mtoto wa Kiislamu maskini namuumba ile, lakini jana dume jambazi moja, jinga moja, kenzi moja, hali sharifiki, hajui ibada, hajui chochote. Pale sikile katokeza pale kwa uso mzuri kabisa, kaazima joho pahala, kaazima kilemba pahala, katokeza pale sikile, Allahu Akbar. Watu wote walimwona, huyu ustadhi, yuko pato ustadhi, ustadhi gani? Matokeo yake ni kwamba anamlazimisha kutenda naye kitendo mchana wa Ramadhani bwana. Au yujami'uha wa hiya haidhun, au atamlazimisha atende naye tendo hilo hali ya kuwa yuko katika hali haruhusi kutenda tendo hicho, yuko kwenye hedhi. Na kwenye Qur'ani kila akisoma mtoto anajiona waziwazi, ndio namridhia huyu mimi. Wayasalunaka anil mahidhi, Muhammadi, wanakuuliza watu kuhusu wanawake siku za hedhi zao. Qul, kuambie bwana, huwa adha, hapo ni pala pachafu. Fa'tazilu an-nisaa fil mahidhi, jitengeni na wanawake katika siku za hedhi, yani msiwaingilie. Ama kutanganyika nao, kulala nao pamoja, hayo ni katika mambo mwanamke simtie unyonge bwana. Wajinga kabla ya Uislamu akimtenga mwanamke vibaya sana, hawali naye, hawalali naye, anakuwa ni mtu ambaye anajiona kadhulumika, mnyonge mnyonge. Bibi Aisha anasema mimi ninapokuwa katika siku zangu za hedhi, bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ananiambia njitande, nikishajitanda basi fayubashiruni, ananikumbatia mie mwili wangu mzima, anastarehe nao, isipokuwa tendo hatulitendi. Anamuonyesha kwamba wewe mwanamke umekombolewa, humnyonge tena, wewe uko katika binadamu huru kabisa, na mimi nachanganyika na wewe katika hali ya kwamba wewe ni binadamu. Hali ulionayo hii hukuinunua dukani, Mungu amekupa. Kwa hivyo usiwe mnyonge na hali kama hii. Nisaukum harthul lakum fa'tu harthakum anna wa yas'alunaka 'anil mahidh qul huwa adha fa'tazilu nisaa fil mahidh wa la taqrabuhunna na wala msukurubie kwa kitendo, lakini hata yatuhurna, mpaka watahirike, mpaka wakoge, amalize, atoharike. Fa idha tataharna, watakapotahirika, hapo tayari ila akhir al aya. Sasa tahamaki, mtoto wa Kiislamu, mambo haya majumbani yamo. Uko ninakotoka mimi, kila siku ninapambana na kesi hizi. Anakuja mtoto wa kike analia na anasema, maalimu wangu, nimekuweka msiri wangu, habari hii siwezi kumwambia mzee wangu, mie unanishauri vipi maalimu? Sikai mwezi miwili, anaingia mwingine vile vile. Huyo anaokuja pengine na mzigo mkubwa zaidi kuliko mwenzake, na huyo aliomoa Muislamu hivyo, ana jina la Kiislamu, tena jina katika majina bora sana. Ana jina la Ibrahimu mtume wa Mungu, ana jina la Muhammad mtume wa Mungu, ana jina la Yusuf mtume wa Mungu, ana jina la Saleh mtume wa Mungu, ana majina ya manabii. Yeye mwenyewe kusali asali, na mtoto wa watu anakwenda kumlazimisha katika mambo ambayo kinyume na Uislamu. Au atamuingilia mwanamke huyo, au yujamiuha wa hiya haidhun fi ghairi mahali alladhi, atamuingilia katika pale pahala, sipo pale pahala ambapo abaha Allah Mwenyezi Mungu ameruhusu kujuzisha, amlazimisha kwa nguvu ende kwa njia iliyokuwa ya kinyume nyume. Watoto majumbani wanapambana na mambo haya, tahadharini wazazi, tunakwenda kwa Mwenyezi Mungu. Na hizi ni neema, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Angalieni mnapotoa mabanati zenu au hata mnapowaozesha watoto wa kiume, angalieni mnawapa msingi gani wa foundation ya jamii zao kuishi pamoja nao. Kwa masikitiko makubwa, sikupenda kabisa kabisa kukata mhadhara huu sasa hivi, lakini nina maombi rasmi kutokana na jamaa wanarekodi hapa. Nikizidi kuliko saa mbili, yale yote ninayosema yanakuwa yanakwenda na hewa, na kwamba humo hayapatikani. Na haya ni mambo mazito mazito mno, sheti yapatikane tena, muyatie majumbani mpaka wanawake wayapate. Haya msitosheke nyinyi tu wanaume kuchukua mambo haya, pelekeni majumbani, wanawake wasi kitu huko jamani. Kwa hiyo inshaallah yaliyobaki nami kwa siku zilizobaki nazo hizi, wale ambao wanakaa katika maeneo ya Mombasa karibu hapa, wajaribu kuwasiliana katika dasa, wajaribu kufika katika dasa ambazo zitaendelea kama kesho inshallah. Msikiti mwingine tutakwenda, tutangazwa hapa, na vile vile hutuba ya Ijumaa nimepangiwa kuzungumza kwenye hutuba ya Ijumaa kwenye Masjid Musa, na vile vile na dasa ya wanawake pamoja na wanaume siku ya Ijumaa hiyo hiyo katika wakati wa magharibi na isha. Natumai kuendelea na maudhui hii nzito nzito mno. Na hapa ndipo tulipovurugika Waislamu, tumekosea toka mwanzo, tumekamata jambo hilo. Narejea nakotoka kote huko, nakuchukua tena mpaka hapa. Hapa ni pahala gani? Mtume anatuambia una madrasa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yakulu fiha alhabibu almustafa, alikuwa anasema mtume wa Mungu kwenye madrasa hii, chuo hichi, msikiti wake mtume ulikuwa hauna chochote cha decoration, ilikuwa mchanga mtupu chini, vikuta vya mitende juu, makuti ya mitende, lakini imewatoa watu wa ajabu walioeneza Uislamu dunia nzima na ustaarabu wake, wametoka watu wa ajabu kabisa. Kwa nini sisi leo tuna misikiti luxurious kama hii jama? Mbona hatuwatoi kama wale leo? Tumefikwa na nini sisi? Lakini ni Waislamu sisi jama, tumekaa pala mabsuti, mafeni yanatupepea, taa za ming'aro, wenzetu hawakuwa nayo. Haya tutakwenda kumjibu nini Mwenyezi Mungu sisi kwa kiyama? Lakini هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها الحبيب المصطفى البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول أيضا كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والتفاسير وارزقنا اتباعه. اللهم زيننا بزينة القرآن وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك واجعله حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم أكرمنا ولا تهنا وزدنا ولا تنقصنا وانصرنا ولا تنصر علينا وكن لنا ولا تكن علينا وارفعنا ولا تضعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا كربا إلا فرجت، ولا عيبا إلا سترت، ولا دينا إلا أديت، ولا مريضا إلا شفيت، ولا مريضا إلا شفيت، ولا عاصيا إلا هديت، ولا مظلوما إلا نصرت، ولا ظالما إلا قهرت، ولا غائبا إلا أهله، غانما سالما رددت، ولا ميتا إلا رحمت، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، وهبنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر